بالله من الشيطان الرجيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون انبیاء کرام تذکرہ شروع ہوا پہلے کہ انبیاء کرام داغی مختصر واقعہ حالات ذکر شو جیسے نورم اجمالی ذکر گئی او بیا دا ټول بارک دا او خبره چې دا ټول الله وی مونږ رحمت کې داخل کړی او نیکان خلق اور پسې بیا نور واقعات د موسی علیہ السلام زکریا علیہ السلام د عیسی علیہ السلام هغه ذکر کړي او آخر کې لدی دغه د وهم وکي ان هذه امتكم امه واحده ترا چې دا ټول انبیا د یو طریقو یو دینو اصول ټول یو اختلاف پکې نه او داغه ترسته د خلق او حال لا دینه پس هغه ذکر کی دا غترین مې آته پورې د رکوع اخره پورې دا باب ختمي کې لکه څنګه چې خلاصه کې تاسو ویلو وإسماعيل وإدريس وذا الكفل او یاد کا اسماعیل علیہ السلام او ادریس علیہ السلام او ذا الكفل علیہ السلام یا لیکن یو موږ اسماعیل ادریس او ذا الكفل اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام زوی دے اسحاق علیہ السلام مرور دے او ادریس علیہ السلام هم معلومی کی داش په بنی اسرائیل کې رسول نبی راغلی دی چا په نور خبرې کړې چې دا او الیاس علیه السلام یو دی په خبره صحیح نو هغه ځان له پیغمبر دی ځان له پیغمبر دی او ذلکفل چا خو دا د ایوب علیه السلام زوی او بشر نومو شام کې مقیمو او جلیل القدر پیغمبر دی چاوینه د صلاحاو نه دی چاوینه د الیاس علیه السلام دی خو هغه ته ذلکفل امه یو الیاس ابن یاسین هغه هم دی چاوینه د موسی علیه السلام خاص شاګرد دی یادی یوشع علیه السلام یوشع ابن نون چاوینه د زکریا علیه السلام دی ذلکفل خو دغه ټول خبرې کمزوري دي څه مسترد نشته ظاهره د ذلکفل خپل معنا د کفل وی ارتی ده معنا خاون د لوی ثواب او د لوی اجر بیا چاوی پیدا د انبیاء او زمانه کې اونې کړه تیر شو او چون کې داغي دا عمل کفاله وکړه د دنیا ناغي دا او د داغي مطلب بیانوله الله ولې لوی ثواب ورته نه پاتې ځل کې ولې دی والا لوی ثواب والا سره دی اگر چې نبی نه دی چا وینا دا یو سره و چې دوی ارشنه په ځل رکعات کوما تر دې چې په ما مرګ راشي تر مرګ پورې لکه مظهری ابو سعود وغیرہ لیکلی وو او دې ټول کې ثقيله ثقيله تر اقوالو ثقيله ثقيله من قائل ابن له معلومه سره د نشتا د دې وجه نه ابهمو ما اضعفه الله الله چې کوم ځای مبهم ذکر کړی دی او صحیح حدیث کې داخل تفسیر نشتا هغه په خپل ځای پرېدا وذل کفل خاون د لوی ثواب دوی ثواب ولا دی نو یا نبی دی یا صالحین کې نیک سره تر شوی دی کل من الصابرین دا ټول د صبر نه په خلقنا دا ټول صبر ناک دي ټول انبیاء او صفات الله په دې کې صبر پکې دي مطلب د صبر ټول اقسام پکې موجود دي. صبر علی الطاعه د الله په بندګۍ کې لږ استقامت جوړوي. صبر عن المعصیه معنی د ګناه نه بندو، د ګناه خواله نه تلو. نو صبر علی الطاعه پکې مو او صبر عن المعصیه مو. نو بیا په دې حالاتو کې چې کله یو سړی د الله په بندګۍ کې لږ شي او د ګناه خواله نه ځي، نو په هغه باندې ډېر اصطلاحات امتحانات دي. ناغې کې صبر کړی دی، هغه صبر علی المصیبه دا درې واړه پرونه پاږي، ځکه اس صابری کامل صبرناک کله کو په دین باندې واد خلناهم بی رحمتنا او دا اخر کلو مون دا ټول په خپل رحمت کې ټول انبیاء د الله رحمت ته محتاج دي او الله ټول ما خپل رحمت کې داخل کړیو. انهم من الصالحین یقینا دې دا کامل نه کامنو او کوم سړی چې کامل نیک دی صالح دی هغه د الله رحمت کې داخلي. نا فاده بل نبی تذکره کوي یو ظنونی او مئی والا پیغمبر نون ډیرو مانو سره راځي او دلته بل اتفاق مانا چې خود و تم وی سبق و تم وی مئی دا وظنونی مئی والا از ذهب مغاضبا کله چې روان شو د قوم نه په داسې حال کې چې غصه و مغاضبا حال دی دا غصه چاته و دې قوم ته و ځکه هغې کفر کوو که نه مظهری ابو سعود ذات کی وجودی ام دې ته نږدې خبره کړې وه. شفا کې قاضی ریاض عبداللہ بن عباس اور الضحاق قول نقل کړو چې صحابه مغاضبا لقومه بکفره کله چې روان شو د قوم نه په داسې حال کې چې غصه و هغې ته د هغې په کفر. نو دې کې بیا بعض تفاسیرو کې دا ټکی راغلی و چې مغاضبا لربه چې څوک په معنا نه پوهېده هغه دې دا معنا جوړله چې غصه و الله دا الله ته یو غصه وایي. ګوره د نبی مقام دی، ښه نبی الله ته غصه کېږي دا څه وایي؟ ته اصل کې دا لام باندې څه پوه نه شو. د لام خو ډېرې معنی دي. عام طور باندې لام اجلي راځي مغاضبا لربه من لاجل ربه غصه و د الله د وجې چې خلقو الله نه منو وسی معنا ولې نکته چې نبی هغه ته بیا غلط نسبتو کې اجازه ته په عذاب کې معاذ الله راګیر شي دا الله دې یو څه شي کو نه مغاضبا یو خدا چې قوم ته غوسو یا د الله د وجه غوسو مغاضبا لربه مطلب لاجل ربه قرطبی البحر المحیط کې اندې سی بارو ویلو لفظوان غمان یو کو الله نقدر علیه چې مونږ با چرې څه غریبته نو کو بدوان دي غریبته نو کو غیر اکار د چې کوم کړلې دا غلط نه دي. اجتهاد راغه نه داغه خیال دا و چې الله با د دې باره کې مان څه تپوس نه کی پس ورته الله نن راځي واقعې ته لا شتا څه سورې غرس کې انتي رښوې دا قوم ته سورې وخه غم ته لکې کوي کوي دا الله تعالی طرف څخه حکم راغی چې په دې قوم عذاب را روان دي مرینا دې اجتهادي خبره دا وکړه چې هلته خبر راغی چې بدی عذاب راځي نو ته اجازه وانه دسته دا دی وته اجازه ته صبر وکړه اجتهادي غلطي ده چې بدی خواسي عذاب راځي نو دې کې څنګه کار شو. حالانکه په کوم قوم چې عذاب راځي نو مخ کې الله ملائک راولي دی او نبی ته وایي چې دې عذر کړه د لوط علیه السلام باره کې تاسو ته تشویری چې و دې ته وځه شاته مو ګوره دې قوم عذاب را روان دي دا غی ته صبر نه لیکلی دا چې په حادثه غلطی خلاف اولا کار وکړو دا نه چې ګناه دی ګناه نه دی خو دا یو مثلی ځه چې دی یو دای چې اولا مقامی بهتر او بل دای چې نفس جایز دی نیک خلق اولاد غاړه راځي اگر نفس جایز نه راځي دا بیا مقام پوری رچت دی. عام خلق ته جایز باندې عمل کی ناغی ته سوې لیکي نه نو څه ګناه دی خو دا نبی مقام وجهت حسنات الابرار سیئات المقربین ناغی تو یو تنبیہ ورکی چی جائز دیواغ اس پر اولا بانے دیو لے عمل نکاو اولا با دکڑو کنا ندا اصل کی بغیر دی اجازت نو تل دی رستو ایم دو ندی دکی مانا ما سو کڑا فزوانا اللہ نقدر آلائی دا مانا چتو نکی کہ بازی خلق پی چی گمانے ہو کو چی بم بچر قدرتو نل روپا غبان دی مانا دا ہو گمان داو چی اللہ با ما قادر نیم آز اللہ و ایدت قدر یک درو خکنی مانی را دلیل جو غلطی غلط معنا ولیکه قدر په معنا د تنسیار غلې په اصل لغت کې شفا کې قاضی ریاض وی فزن علن نضيق عليه نو ګمان یو کو چې موږ چرې تنسیار انولو باغو غریب کې ویرانه ول معنی دا او بیا وګوره سوره را د شپږ اجتماع الله یم سو تو رزق لمن یشاء او یقدر قصد شری الله فراقی روزی چاله چوغاریو تنگی ہے ارده یقدر معنا تنگول لیو ہے دارنگی سوره طلاق کی راضی ومن قدر علیه رزقه بچا چی روزی تنگ شوا ارده دا معنا نا چیتا معنا دا قدرت اتلی اردنگی ندلت دا معنا بہتر معنا وا بلکی وحبات تفسیر المنیر والا ابتدا کې چې معنی ذکر کړي نو تک معنی ذکر کړي او دا معنی شفا کې قضیات ذکر کړي وا او بلکې نور علماء د دیو جنا هغه ټول تقریبا د لترچی ورکولان دغه معنی به کوم شی وا دغه معنی دا و چې دا د قدر نه دی او قدر قضا ته او فیصله ته وشته نو معنی څه وا او دا د قطادر رحم الله او د امام مجاهد نه نقل وا چه فزوانا نبومانی او بو داده ممانا کن اللن نو دویقا اللن نقدر آلیهی چه مون بچر فیصلو نکو پاغبان دیده سزا ولی خاص گناه نده اسم با اللہ اغلا سزا ورگئی اللن نقضی آلیهی بالعقوبہ مانا تفسیر کبیر کی امام راضی قرطبی اور تفسیر المنیر کی وحبا کنو نقل کردوا لغزی ممانا او دازه کچه دا په دې معنا باندې قرآن کریم کې راغلي دي او دا غیر لپاره دلیل اصل کې رسوبا ان شاء الله راشي پاږې کې دا ټکی ذکر دي سوره قلم اتصل وی کې چې فاصبر لحکم ربک ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادا وهو مكذوب دا غیر معلومیږي چې دې کې قدر په معنا د فیصلې او قرآن کریم کې کله قدر په معنا د فیصلې راغلي دي فظن ان لن نقدر عليه نو ګمان یو کو چې مون با فیصله ون کو په دوان دی سزا وغیرہ ادا معنا د غنو کسانو نه نقل وا سعید ابن جبیر عطوا خیر علما قرطبی او سعود وغیرہ نقل کړي وا یا درمه معنا او قدرت په خپل معنا والا چې کوم دی اصلي فظن د مقام کې د استفهام په ځای کې دی نو زوننا پا مانا دا ازوننا دے نو درے ما مانا بدا شی فزوننا نو آیا دو گمانو کو اللن نقدر علیه چی منگا قدرتو نلو پاغا آیا دو گمانو کو نی دکڑن نو زیر استفحام دے بازو دغا مانا کردے ونو دغا وقتی بیا دا قدرت ناغست دے خوب دی که دارون بنی دو تفسیر اڈیر بہتر آغا زمون بگنو سلپونا نقلو دیو جنا مانا داوا چ ګومان وکړو الله نقدر علیه چې چرې به مونږه څنګه رانه ولو بده یا چرې به مونږه غریفتونو کو بده باندې یا دې معنا وکړه فزوان الله نقدر علیه نو ګومان وکړو چې چرې به فیصله ونو کوم پاغه باندې د سزا وغیرہ نو فنا ده روان شو د الله د طرفنا حکم نو دې په دریاب غاړه تور سي دې خو قوم چې پوښو چې نبی قرآن وو ته څه خلق پکې وو خیال هغه وو ته عذاب روان دي هغه سم دستي د تزرع او د عجزې جامې واچولې بار وو ته الله ته پچړا شو د سیل بیر وو ته چې الله بیا باندې کو زموږه توبوي او ترغیب پوری چې مظهری لیکلي دي چې حقوق العباد کې هغه کم زیاتې کړو نه هغه اصل مالکانو ته واپس کو یو تن بخپل ټول کوټون وړولا او دا غي ویخ به ښکارا کو چې کته ویخ به ښکارا شي کنه اساس دنیا ده نو پای کې به چې دا ګټه د بل چانه په اجازه تر هغه ستو نه به دا غوډه نو چې دا کله مالک نه وړه دا څه توبه او باسلا چې توبه او باسلا عذاب رستو شل کس چې تاسو ته سورت کې دیرشي ویل لا راغله خو نه لیکره لا راغله نو خو چې کله عذاب راشي به نو رستو کېږي توبه ته او دا لا راغله نه دي مخکې خبره ده د دې وجه نه توبه قبول شوه ابي خوایونه صلی الله علیه وسلم کشته ته وخوځو کشته الته چورلاندی کې راګیر شوه چې پای کې راګیر شو جو اغي ورلوډ دا ورلوډ کسان تلر کول غوالي ناغه پوه شو هغه بس ز پندا عصیما او عبد ابقم عبد ابقم غولان ته ویل چې د مولانا تخفیدلی پوه شو ځان چې اجازه تراوتین نو یما کته ولې نو تاسو ته ولو ته خو نیک تلې کسان نه خان اچ ولو غزان تبا کو ویزه خسن واچو چې خسن واچو ناغه داغه په نومرو خو تصاحم فکان من المدحذین صاح احمد درېدل وی خسن واچو درېدل داغه په نومرو خو اغه ورودان د لافه مې په لوازه کړو چې دا غېډه کلا نو فنا ادا په ظلمات نو چغه شروع کړه فریاد وکړه الله ته په ظلمات په غنو تیارو کې دو بو تیار دریاو د مې د ګړې تیار را دارنګ شپوم دن ګړې تیرې دي د ظلمات سی الله اله الا انت دا غنی دادخه د تفسیر دی کنه انده تفسیر دی باري دا چې نشته لایق د بندګې بل سیواستانه دا چې نشته معبود نشته ذمہوار نشته د سختین او د تکلیف نه بچوونکې بهستانه الله بچولو ولدي سبحانك پاکی دا الله تعالی تپاکی دا شرکاونا بل دعا قبل ان کے نشتا اینی کنتو من الظالمین یقیناً ومزو دا کوتاہی کونکونا دا وطنکونا بغیر دا اجازتا دی اجازتا وطن دلتا ظلم سرے شفا کی قاضی عیاض کبیر کی امام راضی نور علماء دے من الظالمین مانا میں دا کوتاہی کونکونا چی بغیر دا اجازت نو وطن نو ظلم خروج بلا اذن دے عمدت پشان دے وحبا وغیرہ وے من الظالمین من نفس تیل خروج دون امرین و اذن من کا ضد قوتم اللہ کو اجازت میں وانغست رست پوشن چی غلطی رانا شوید اجازت تا من انتظارو نکو او دا خلاف اولا خبریخا دا انبیاء مقام دے او دلیل آغا دے چی نبی علیہ السلام تا اللہ وی فصبر لحکم ربک ولا تکن تصاحب الحود صبر کوا دا اللہ اذن تا دا اللہ اجازت تا او لکہ دا مئیوالا پشان دے مجھو لے گا دا غیر دا معلومی کی چی اجازت نه لگتی دی اجازت نا غستو دے دے مقام کی سوئی ظلم خواہ انی کنتو من الظلم انا چی غٹ گناہ تے شوئے دے غٹ گناہ تے نا دے شوئے خلاف اولا کار دے جائز کار دے خود نبی مقام نے دبی ہو جن آغا ابتلا پر آلا انی کنتو من الظالمی اگورا پدی دعا کی رنبے خود دبی دے نا شروع کی چی لا الہ الا انتا اللہ بل سوک دا سی نشت چی اغا دعاگان قبولی کی تی قبل ہے بل قبل انکی سوک دا چی اغا قبول کی دارنگی بل سوک نشت اخلاص انکی دا مصیبتونو ناو دا تکلیفونو ناو دا حادثونو دا مرضونو ناو دا بیمارونو الا انتا مگر تو نو سبحان اگر تپاک تاثر حس سوک پا دی صفت کی شریک نشتا دا تصویح ناو دا تحلیل نے شروع گڑا او آخر کے قبل تقصیر پیشکی دا دعا تری غلطا تھا اخر کې داول نه د الله حمد و ثنا او په اخر کې الله زمانه غلطی شوی ده زمانه کوتا دي شوی ده د کوجر چې حدیث کې راځي او سعد رضی الله عنه روایت او بهږي کې راځي چې ما من مکروب يدعو بهذا الدعاء الا استجيب له دا یو مصیبت زده او غم زپلې نشته چې هغه دا دعا وي مگر دا چې الله ولا قبلي دا مصیبت نه وباسي دا تکلیف نه وباسي ښا دا ګویا کې نسو په دې باب کې ښا ته بیا غنوري خبره پرې ده چې پلانې شی براته وی چې دا چلاو کوبا تا دا وځي په کو دا او کو دا او کا وای نه قران او حديث کې دا دعا راغلی ده چې سبحانك اني كنت من الظالمين اقرار وکړ خپل ګنا او دا الله پاکي بیان کا الله ته وځاړه دا مصیبت په دې وځي دا معنا د برکات او کا هغه په سی بیا دعا واړه دا الله نه هغه د برکات او صلاه دي حاجت کې په دنیا کې یو سلام دا ځینشته په مسایلو کې چې دا غیره پر حل ني حل دا دی چې الله ته وځي لکه څنګه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه صح مشکل حال چې براغه مستبو دي د برکات او کنه ته په وځي په کوسي کړی دا سورۃ دوه غل هواي پلان کې ختمو کې وړي کې ختمو کې دا چلو کې هغه چلو کې سو بیا په درگاہونو کوسي کړی د درگاہونو مال کې سټي سو پلان دې ته وړي کې ته ځان نه سي وای نه دعا او کو دا الله نو کو په دې طریقه لکه څنګه چې دین نبی کړی د نبی السلام اوس قبلي کې ما من مکروب عام خبره کړل دا چې هیڅ مصیبت زده نشتا چې هغه د ژوند د دعا او کې او الله قبلې نه چې سخت حالت راغې مصیبت راغې تکلیف کې اخته شوي دا دعا کاوس کثرت سره یو برکات هغه په دې دعا چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله تدغه زنه شروع ده دغه ان تفسیر کې دا مکی لا اله الا انت نشته ذمہ نشته مشکل کوشا حاجت روا نشته معبود بر حق نشته لائق د بندګي نشته پورا کوونکي د حاجات نشته اخلاص اونکي او استن کي د مصائب ہونا الا انت مگر ته سبحانك پاک الله ته د شریکانو نه بل دعا قبل اونکي نشته بل سوک نشته چې دا غلاد کدا اختیاري چې هغه سره د مصیبت نه اوباسي تکلیف نه اوباسي نجات ورکي اینی کنت من الظالمین یقینا زد کوتاہی کوونکو نوما یقینا ومزو من الظالمین دو وتونکو نه بغیر د اجازه خپل تفسیر پیش کا دا وسیله رہا وسائل دعا کې صحیح خپل کمزور حالت تاسو ته تیر شو سورة مریم کے چیز نادا ربه نداء خفیا زکریا علیہ السلام دے پپٹا دعا کی دا اللہ نجرب انی وعن العظم منی واشتعل الراس شیبا اللہ اڈوکی میں زال شوی دی او سر و گیر میں پسکنوالی بمبل شو او مخ کی نماستانا غفتی بھی بلچانا منی غفتی تب ایرا کہہ رہا ہے اللہ ستا پل عدد کی دائی اخفل تفسیر پیش کا دائی وسیلہ لکھنا ہے لینا بہترین وسیلہ بلنشتا خواہ بہتر وسیلہ چی اخفل حال پیش کا چی دخو اللہ دیر کم زوری ما دیر گناہون رانا شوی دی دیر غلطے رانا شوی دی او تم مالک برسوک نشتا اللہ تبا میں معاف کہے تبا میرے دیم دلدل نوبات دیر خدو نوبات میں توبات اللہ موبات اللہ با دیو بازی فستجبنا اللہ نو قبولک لمن دعا داغم ونجیناہو من الغم او خلاصی ورکمون اغلا دا غمنا و دا مصیبتنا دا تکلیفنا وکذالک ننجی المؤمنین او دا غشان نجات ورکمون ایمان والا دا دیزن حدیث کی بیارا لیسی نبی علیہ السلام وی اللہ نبی چمون ایمان والا تا دا غشان نجات ورکمون ار مومن تا اللہ نجات ورکی او بدے شرط چی دا یونس علیہ السلام طریقہ اختیار کی کنا دعا صرف دا اللہ نو غالی او بدا غا طریقہ باندے و غالی لیکن سنگ چاگو ہوتی وا اللہ وی کذالک ننجی المؤمنین تلوی خورا دی تیری کلی دی مئی گیڑا گی او اللہ تک چگوی فریاد تھا لیکی مزر گونا وگانا دانا چی بس ایر جی ماں خوشو درکاتا گونا ہوئی بیو خود پی اخلاس ندی کلی بل ریا بوی بگی بل شرائط بنی پورا او بل دا جی تیم و مخلی کنا سو وقت چی اللہ مقرر کردے انشاءاللہ آگا تیم لے رسوا تبیا گورا دومی آشتی دے ہوئی دوکالا دے ہوئی ارسا ٹیم چی دے ہوئی اللہ بستا آگا حاجت تر سرکی و کستا دنیا کے پائے کے سر سرری سر نقصانی اللہ دے راغ نقصان نہ بچ گئی کی دیش غٹ نقصان کے بیان نہ کی گی نا او اللہ کو ارحم الراحمین نے اگر داغے نہ بدامو چی دعا میں نظر قبول شوئے چی کلا بشرائی پیجی نیو روایت کے رازی چی کلا دعا آگو گفتا آج مفسرین نقل کردے سنا دے پتنشتے چی کمزورے دے کم درجہ کے دے نوی ملائک ہوئی چی اللہ سنرے ہون تا آواز رازی ایک کمزور آواز خود آواز ہون پیجن بلی من مخی اولی دلی چاچی آواز مخی دا چاوری دلی من فتی بودشی دا فلانے دی کنا دا آواز من پیجن اسم پیجن کلو والا مالی کی جی دا خستا چی دا نیک بنده دی اللہ میں شایستانا غفتل کری دی دا تی سوال قبول کا اللہ ملائکو اللہ دا درخواستو نوی اللہ جل شانو سوال قبول کا بعض صورت بلتا کہ وحبوم التفسیر المنیر کی دا غروایت راول دی یا نورم و فسرینم ذکر کل دی فاستجبنا له الله دا سوال قبول کو دا شانداری مانو والا قبلی و زکریا او زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اذ نادى ربه کله چې عاجزی وکړه خپل رب ته فریاد وکړه رب ته سیوی رب رب زما لا تذرنی فردا مفرید ما یکی आवाज چې زما څخه بچی نه وارث مې نه یوان د خیر الوارثین او ته بهتر د ورکون کو نه بهتر مالک الله مالا اولاد را کې صالح نیک بچی را کې مکی تیرشی د سوره مریم فاستجبنا له داغه سوال هم قبول ادا ته معنا کول شي چې رب دې رب زم لا تذرنی فردا مبرید ما یواز وان ته خیر الوارثین او ته غره د باقی پاتې کې دونکو نه نور خلق په پناشي او ته به الله ارتستا ملته لله میراث السماوات والارض فاستجبنا له نمون قبول کا دعا داغ ووهبنا له يحيى او بهم اغتا يحيى عليه السلام واصلحنا له زوجا او تان دکلم اغل بیبی داغ جو گکل دا اولاد من اغل بیبی داغ مانا وہی بڑے دا کنا اللہ پکی اغا طاقت واچو چکے میں پزوان و پزو کی طاقت چولے دا اولاد جو گئے کا اصلحنا له اصلاح دیتا ہوئی من پوښتو کې تاند کې ده تاند کړه مون اغل به دي جاوه انهم كانوا يسارعون بالخيرات ته ټول انبیاء مبارک خبره یقینا د انبیاء کرام او يسارعون بالخيرات چې کوشش وکاو په نیکو کارونو کې يسارعون ګړم دیواله وکاو په ټولو نیکو کې الخيرات کې لزام استغراقي دي نو معنا دا دلیل دی د غیب په عصمت باندې امام رازی تفسیر کبیر کې وایي چې پاک خلقو ارے نیکی تاغی منڈا والینا نیکی داغی نه پاتې کې دی وسارعون فی الخيرات او یدعوننا رغبا ورهبا او حاجت به غوښت زمونږ نه پمینا او پیارا کوم بمینا کوون کی اوم پیارا کوون کی اوغا رغب وی رغبت مینه ته یا رحب وی یریتا پمینا مینا او پیارا یرا د دینه دا معلومیږي چې دعا د الله نه سنت کټول اوم بیا او کټول اوم بیا او طریقه دار چې د الله نه غوښتل شي ځکه حدیث کې راځي دعا او ټول عبادت دعا او غری بندگی خو دومره دا چې په طریقه د نبی او غاړه طریقې ولا د خپل ځان مې جوړه د نبی په طریقې او غاړه دا بهترین بندگی ده یذرون لنا رغبن و رهبا او کان لنا خاشعين او دا ټول خاص ما ته عاجزی کوونکی بل چاته نه دي صرف مون ته عاجزی کوونکی دا لنه ځکه مقدم کو چې کلام کې او قسم تفصیل راځي ښه حاضر چې بل چا راځي نه دي وختمانه وختي په هره موخه نو د عیسی علیه السلام او د مریم علیه السلام تذکرہ کوي ولتی او هغه زنانه احسنت فرجها چې بچ ساتل او خپل شرمګاه د نارینهونه پاک بیبی ده فنفخنا فیها من روحنا وبكم پاغي کې د خپل طرف نه روح پاغي چې مانه داغه د قمیص په گریوان کې دیجه به ده یها مکه تیر شوې ده تاسو ته نو د خپل طرف نه په روح وبكم او جعلناها او برزول مونگا دغا زنانا مانا مریم علیہ السلام و اپناها او زوید آغی مانا عیسیٰ علیہ السلام آیتا للعالمین نخد پارد مخلوقات چو گورا دادا سی بی بی دا چه نارینے میں دلی دلی دیر پاک دامن دا او سرد آغی نا بشیوشو اولادیوشو دادا غی کرامتو ندر عیسیٰ علیہ السلام وی کرامت داو چه بیت لار اللہ دنیا در آوسخا آیتا للعالمین نخد مخلوق دا پارا دا چیز دا سن کولشم اوس دا دے طول انبیاء دا تذکرین پس فرمائی اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا یقیناً دا دا چی ذکر ہوشو دا انبیاء کرام دا دین دا انبیاء اُمَّتُكُمْ دِمْسْتَاسُ دے اُمَّتًا وَاحِدًا پدا تے حال کی چی یو دین دے یو دین دے دا اُمَّتًا وَاحِدًا دا منصوب البدلیه دوم کولی شي د حاضرینا او دا حال جوړیږي څنګه مال حال معنا وکړه یقینا دا دین د انبیاء او دین تاسو ټول دی دین دی یو ځکه نبی رسول سلام ویلو کنا موږ ټول انبیاء الله دی رول الله دی الله دی رول دی ته وی چې دا غیب لار یوي اگر چې مین دې مختلف دي دا معنا اصول زمون یو دی خو کته چې کوم احکام دي نو دا غیب په کوم کیس کې اختلاف شته منوز روجا زکات حج او بل دا ټول ولدا کوم روجې کوم کیس کې اختلاف دی هغه په یو طریقو دا په بل طریقه او دا د الله جل شانو د طرف نه په دې کې حکم دی ځکه الله د پتر چې دا بندگان په دې طریقه ردي عمل کول او جوګ دی او قابل دی په هغه طریقه په کې فرص کړل دي او انا ربکم او حاصل دا غي د دین دا دی چې ز تاسو رب يم فعبدون مخاصمه بندگی او کې د بل چانا انبیاء کرام دین خطولیو دین چې کوم اصول دی او عقاید دی نه پای کې هیڅ قسم څه ګډونو بل څه نو یو دینو خالص دینو او اختلاف نه او رسو خلکو اختلاف وو سو پاکی ده کې او کې ده کې اختلاف کې سو بل سو بل نه الله تعالی تذکرہ کوي وتقطعوا امره او دې خلکو ټوکړي ټوکړي خپل دین بینهم په قرانه کې چا یې ټوکړي د دینو یو چا بل دینو یې او حال دا چې هغه ډول په دین کې یو د دین انکار کوي او بل داغي انکار کوي لکه نصواراغي موسی عليه السلام پیغمبر نه مچ نو يهود عيسو عليه السلام پیغمبر نه مچ بیا دا ډول ډلې محمد رسول الله پیغمبر نه مچ دا غلې نو څوک په آخرت نه مچ څوک په ملائک نه مچ نو څوک په جنت او دوزخ نه مچ دا غلې چې الله جل جلاله تقطع والله دین ټول ټوکلې ټوکلې دا اصولي اختلاف یاله ځکه فروعي اختلاف شته کنه دا د تذکرې قران نه کوي او بلدا چې هر جانب ته څه دلیل شته یا فعلی یا ظنی خپله ته کیدای دي د اصولي اختلاف او بعضی کسان بیا د فرعي اختلاف د اصول او اختلاف تور سي نه خطرناک دي دین ټوکې کړل دي چې یو ته دین یو بل ته نه وځي وای نه دا ټول دین دی د الله دا هم د هغه پیغمبر سنت کی چې کوم دغه دي دا بل خبره ده چې د روایت په سند کې بلګې اختلاف چې ساده صحیح دی او کدا صحیح دی دا ډېر قوی دی او کدا ډېر قوی دی د غوروالي کې به اختلاف مو شي وي وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون دا ټول به مونږ طرف ته راګرځي او ټیم را روان دي مونږ ته مخامخ کیږي الله وي زه به بیا تاسو ته فیصله کوم چې دا هم څه کړی وي نا خو بشارت ذکر کئی آبیا ورپس تخویف ذکر کئی بشارت ایمان والالا چی فمائی عمل من الصالحات نجاہ چی عمل و قودنے کو مخی بار بار تاستا تیرشیوری چی صالح عمل اغیط ہوئی چی قرآن و سنت کی داغی جازتی ما سوا و شر و حسن چی قرآن و سنت کی نینو کو دور دنیا و دنیک عمل ہوئی غنیک عمل لشکی دیکھا فمائی عمل من الصالحات چی عمل کو ننے کو کارونو نیک عملیو کو وہو مؤمنونو حال دا چی ایمان والا ہم دے تاقید نکولیو لگو دا شرکا زکر دیر کرتا کافیری او عظیم عمل دے سنت مطابق ہو چی ناغل اخو اللہ درجہ نور خیز زکر چاہتا کی شرط نشتے وہو مؤمنونو زکر زکر کچی ایمان فکیی خوا کافر کا دیر انہیں کہہ کئی نو کی دیش دنیا کے اللہ غیر مال دولت دنیا سامان اسباب وغیرہ دیر ور کی دنیا مرضی ور کی خود آخرت دا غینا محروم رزق ایمان پکی نشتا دا شرط دے پکی چی وہو مؤمنون او حال دا چی دی ایمان والدے فلا کفران لسعی نو نشتا بربادی دا عمل دا لا کفران مانا لا زیا دلتا کفران پا مانا دا بربادی دو دیکھا نشتا سا بربادی دل داغا کوشش کامیاب دی پا صحیح طریقے کردی ایمان پکی ہو او دا سنت موافق عمل کردی او ایدنا لہو کاتبون او یقینا مون دا غی لکن کیو اشاره دا چستا دا عمل پورا حفاظت کیگی دا موائی چه بس سنگا بمالا دے عمل بدلی را کیزن ایک عمل کن دا مون لکو اللہ ہوئی خوا او اشاره و دیتا ہمو چی لکل دا تسیز دے کنا چریز رسیز محفوظ لکو خوا اللہ فرشتو دا حکم کرے دا عمل لکا لکای ہے او لکن پا دوق اسمی یو اگر لکل نی چی تا قلم را غست دے او لکی ہے دام لکل دی راوی ٹنگ دے کنا او دیم که سمغا لکل دی چه اغستا آواز وستا خبری اغستا او تک بیتکو دا محفوظ شوه دی پا یو آلکی لگنن دا موبایل و شکل کی دا او بورا اگر سو محفوظ دی بگی کنن دام رای دیم دی کنن ای دم الگوی ویڈیو دی رایت کلا سی ڈی دی رایت کلا اڈی ویڈی دی رایت کلا نرایت دی دم ہوئی لکل دی سم ہوئی کنن دام لکل دی اوس کی دیشی اللہ دوارا لکل کلی خان دا بل نظیر دل تروت او ما تا ته اوخو چو گورا دن دا سی لکل کولشی چی او سڑے ناکت مخامخ داغا پورا حرکت ارس رازی داغا خبر رازی داغا گردی دل گردی دل اللہ سر دل اسی تر انتظام پتا سی طریقے لکل کلی لکھا ذکر ایو انہا لہو لہو اشارہ ما دیتا ہو چی لکل ضروری دا علم دا پارا مرے خا او دینا مخین ترشیو وحبا لکلو شیخ وحبا چی اشارہ دیتا ہو کہ علم محفوظول غوال نوی لکھا ذکر کلی کلی دینے یر بشی دینا تب دی غافل شی او دا حقیقت دی چې مخه ته خامخا حواله ځان سره لیکا دغه انسان ذهن کمزور دی باید دې کې بتوي چې دا حواله دې تفسیر کوم چې دا غي بنی دبل وي دا ربی له دا غي بنی دبل وي نو بیا به سره پتا باندې اعتراض کوي چې تا هو ویلو کنه او خو دې ته کې ما بغیر دو دین چې ما ځان ته لیکلی یا حواله مخه ته پرتی ترجمه کوله دا غندې نه پې کې ما کیسه تو کې دی منکلو نه او حواله ما ذکر کړه چې حافظ ابن کثیر دا وایي انسان دې او عبارت نه وایي نل دیو مولا صاحب دی دی خودی لگر منا نی کنا نبی اما تا پلار کی چاوئے وی اگو ایسی لا خود نے کثیر کی نشتا پاگے دروغ ویلی میدا جی روح المانی کی دی انسان دی نو سبقت لسانی شیئے دی زلت لسانی ہوتی ما حافظ ابن کثیر یاد کردے اور تفسیر روح المانی کی دی میں شرائی رم ملا دی وجہ نظام سر مخی تا خدائی چی تا تا عبت ہی چی ابن کثیر سیکھ لیے اللہ مالو سری کلی دی غلطی کے بنا کنا پورا حفاظت راگے کنا اللہ وی منگم دی انسان دا عمال حفاظت تو لیکلین دی زمون نه زایشی نه دی بس برابر پراتی برابر په برابر بجدا سزا ورکو بیا و ته ګورې و اسماعیل و ادریس و ذلکف او لګلو مونږ اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام او خاون دلوی ثواب کل من الصابرین لا تولو د صبرنا کو خلقنا و ادخلنا فی رحمتنا او داخل کړي مونږ دی په خپل رحمت کې انهم من الصالحین یقیناً دی دا کاملو نے کانونو وزنونے او مئیوالا از ذہب مغالبا از ذہبا کلش روان شد قومنا مغالبا پدا سے حال کی چی غصو اغیتا فزوننا نگمان اوکو اللن نقدر علیہ چی چرے بمون گریف کنکو باغ باندے چی چرے بمون تنگ سیارا نولو پد باندے دیو مانا دیو مانا فزوننا نگمان اوکو اللہ نقدر علیہ چمون بچر فیصلہ انکو پد باندے دا سزا امام مجاہد الضحاق مانا یا استفامی مانا اکرد ابن زید فزوننا آیا گمانے اوکو اللہ نقدر علیہ چمون بچر قدرت انکو پد لیکن دې کې دا لون به زمانه به تر دې نه علاوه نور معنی کو سو پوری شپه کو پوری معنی مظهری کړی دي او په دې کې د غضب زموږ د سلفونه نقل دی او د سیدی ها فنادا فی الظلمات نفریاد او کو پتیر او کی غنی تیری دی الله الہ الا انت دا چې نشته حاجت روا نشته قبلون کې د دعا کې واسطانه سبحانك پاک الله ته دبرخه والنا بل دعا قبلون کې نشته انی کنت من الظالمین یقینا وم زو د کوتاهی کوونکو نه یا یقینا یم زو د عاجزی کوونکو نه تا تا یا یقینا وم زو د وتونکو نه بغیر د اجازه تا فاستجبنا له و قبول کړم دعا داغو ونجیناه من الغم و خلاصهم اغا دا غلوی غمنا وکذالک ننجی المؤمنین او دغه شان نجات ورکوم ایمان والو تا و زکریا او زکریا علیہ الصلات والسلام اذنا دار ابو کل چ فریاد او رب قلتا رب اے رب زما لا تذرنی فردا مبرک دی ما یواز و انت خیر الوارثین او ته بهتر مالک او ته بهتر د ورکو انکو نه او یا ته غره د باقی پاتې کی انکو نه پس تجبنا له نو قبول کلم دعا دا هو او حبنا له یحیا او بهم اغه ته یحیا علی السلام واصلحنا له زوجا او جوګه د اولاد مونږ د بیبی داغو یا واصلحنا له زوجا تان دکلم اغله بیبی داغو انهم یقینا دام بیا کانوا یسارعون اوچ چلتی کولا اوچ کوششونه به کول فل خیرات پټولونه کو کې و یدعوننا او حاجتونه به غفتل زمونه را بلل به مونږه راغبن مینا مینا ورهبن او پیرا یرا وکانو لنا خاشعين راغبن مینه به وا یقین به او ځکه ایمان د خوف او درجه په مین سره ورخه یو خو به یری دی مو چې ته قبول نشم مالک ذات ته کني قبلې کته روغلی او بل غاله ته رغبت دي چې قبلې به زما مالک دی ترې ځوړو منځ منځ کې به چلی دی رغبن ولا هوا یا رغبن دا رغبت به دي چې الله به مې جنت ته بوزي او یره به یری چې جهنم ته نه ور دی او سوالونه به کې الله ماته بچ رغبن ولا هوا رغبن مین کون کی ورهبن ير کون کی وکانو لنا خاشعين او غی خاص ما تا عاجز کون کی والتی او اغزنانا احصنت فرجها چې بچ ساتل او خپل عورت د نارینهونه فنفخنا فیها نبوکیو کوم پاغه کې مې روحنا د روح د خپل طرفنا وجعلنا او برزو لمن دغ زنانا وابنا او سوید آغه آیتا للعالمین نخاد پاردتو المخلوقات ان هذه یقینا دا من دا دین دا انبیاء امتکم دین ستاسو دے طریقہ ستاسو دا امتا واحدا فدا سے حال کی چی او دین دے لفظ دا امت گنی مانی دل دا پمانا دا دین وانا ربکم او دستاسو ربیم فابدون نو بندگی خالص کے مالا و تقطعو امرهم او ٹکلے ٹکلے کو دے خلقو دین خپل بینہم پکورن ہے کہ کلن الینا راجعون دا طول من طرف تارا کر دی ان کی دی فمن یعمل من الصالحات نچاچ عملو کو دنے کو هو مؤمنن و حال دا سیمان والی فلا کفران لسعی ننشت زائے کے دل داغ دا عمل داغ دا کوشش و انا لہو کاتبون او یقینا من داغی لکن کیوں